Uur. Erik Arends. De energieprijzen hangen bij veel huishoudens al een paar jaar als een molensteen om de nek. En daar heeft de regering iets op bedacht. Zogeheten energiecoaches. Die langs de deuren trekken bij mensen met een smalle beurs om bij hen energiebesparende maatregelen te nemen. Betaald door de overheid, die er 150 miljoen euro voor aftikte. En wij vroegen ons af, wat heeft dat opgeleverd? Hoort u straks allemaal in Argos naar het NOS-journaal. Met Michel Koenen. Het gebeurt steeds vaker dat vliegtuigen met valse GPS-signalen worden gestoord, vooral boven het Midden-Oosten. Passagiers en vrachtvliegtuigen die kunnen daardoor ongemerkt van koers raken, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Luchtvaartautoriteiten denken dat vooral strijdkrachten en rebellengroepen achter het verstoren zitten. Ze zouden het vooral gemunt hebben op vijandelijke gevechtsvliegtuigen of drones. India kiest dit voorjaar een nieuw parlement, zo heeft de kiescommissie bekendgemaakt. Vanaf 19 april kunnen bijna 1 miljard kiezers hun stem uitbrengen en ze hebben daar 6 weken de tijd voor. Op 4 juni wordt dan de uitslag bekend. De oppositie is onderling verdeeld en maakt waarschijnlijk weinig kans tegen premier Modi. India is een economische grootmacht die onder Modi steeds meer is veranderd in een hindoestaat. Religieuze minderheden, zoals moslims, die hebben het zwaar. Een duel in de Duitse Bundesliga is gisteravond ontsierd door liederen tegen Oost-Duitsers. Gebeurde door fans van de thuisclub bij de voetbalwedstrijd Ersten FC Köln tegen RB Leipzig. En dit weekend staat juist de Bundesliga in het teken van een actieweek tegen discriminatie. En de trainer van Leipzig, die in de DDR-tijd in die stad werd geboren, was teleurgesteld. "Ik ben hier om te verenigen en niet om te verdelen," zei hij na de wedstrijd die Leipzig met 1-5 won. Nog meer sport shorttrack dan, want in Ahoy Rotterdam is het WK bezig. En de finalisten die zijn bekend op de 1500 meter. Verslaggever Sebastiaan Timmerman die volgt het allemaal voor ons. Sebastiaan, goedemiddag. Hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Ja, tot nu toe redelijk. Jens van het Woud is de enige finalist die we tot nu toe gezien hebben. Van het Woud won zojuist, of werd zojuist tweede moet ik zeggen, in zijn halve finale achter de Koreaan Jiwon Park. Er kan nog een tweede Nederlandse finalist bij gaan komen als Friso Emons dadelijk bij de top 2 gaat eindigen van de laatste halve finale die zo gereden gaat worden. Maar alleen Jens van het Woud is tot nu toe finalist. En daarmee maakte hij toch wel een wat valse start goed van de Nederlandse ploeg. Want bij de vrouwen zagen we zowel Suzanne Schulting uitgeschakeld worden. Dat gebeurde na een valpartij als Michelle Velsenboer. Zij ging ook onderuit. Schulting werd onderuit gereden door een Hongaarse, terwijl nu die laatste halve finale ook is gestart. Dus ik kan weer eens harder gaan praten. Schulting werd onderuit gereden door de Hongaarse Tsilitsai, maar lag op dat moment in vierde positie. Ja, en dan word je niet toegevoegd aan een A-finale. Dat gebeurt alleen als je bij de kansrijke plaatsen 1 of 2 ligt. Dus voor Schulting zitten 1500 meter erop. De afstand waarop ze vorig seizoen nog wereldkampioen werd. Maar Jens van het Woud gaan we dus wel straks terugzien in de finale. Ja, en nu dus nog één halve finale bezig voor je later nog op deze zender. Sebastiaan Timmerman vanuit Rotterdam, dankjewel. Krijgt u nog het weer? Vanmiddag af en toe zon, maximaal 11 graden. Vanavond de opklaringen en vannacht kan in het noorden en het noordoosten nog een mistbank ontstaan. Morgen begint droog, maar al snel trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Het wordt morgen 10 tot lokaal 13 graden. En van het weer naar de weg, Bianca Damink van de ANWB vertel. Er staan een paar files. Je hebt vooral veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum is het oponthoud meer dan een half uur. Het is daar zo druk doordat er een paar pechgevallen staan en doordat de A4 dicht is richting Den Haag bij de Benelux-tunnel. Dus veel mensen moeten omrijden. Verder rijdt het langzaam op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En op de N201 van Uithoren naar Hilversum sta je in de file bij Hilversum. En de vertraging is een kwartier. Ster. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Vanavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce France. Deze week reis ik door een gebied waar de tijd letterlijk heeft stilgestaan. De Haute-Loire. De bloemetjes, de vogels. Het is werkelijk prachtig. Gort over de grens. Vanavond om 8:55 bij Avrotros op NPO 2. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. Human VPRO. Argos. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. De afgelopen jaren gingen de energieprijzen door het dak. Het zag er naar uit dat veel mensen de rekening niet langer zouden kunnen betalen. De overheid voerde daarom een energieplafond in om de kosten voor ons allemaal te beheersen. Ook maakte het Rijk geld vrij om huishoudens met een smalle beurs te helpen door zogeheten kleine energiebesparende maatregelen te laten aanbrengen in slecht geïsoleerde huizen met veelal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken trok daar 2 jaar geleden €150 miljoen voor uit. Geen klein bier dus. Maar wat heeft het opgeleverd? Gemeenten waren verantwoordelijk voor de uitvoering en die huurden vaak daar weer andere partijen voor in. Collega Rick Delhaas onderzocht de afgelopen maanden hoe dat geld is besteed en of het heeft geholpen om energiearmoede aan te pakken. Luister mee naar zijn reportage, die begint met het oude vertrouwde NOS-journaal. De hoge energierekening is al voor veel mensen een enorme last. Door de onrust op de energiemarkten, voor een flink deel veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, wordt het nog duurder. De regering probeert er iets aan te doen door geld te geven, waarmee sommige mensen geholpen worden om de veel duurdere energierekening toch te kunnen betalen. Niet alleen consumenten, maar ook energiebedrijven zijn bezorgd over de aanhoudend hoge energieprijzen. Goedemorgen of goedemiddag, hè? We zijn in Betondorp, een wijk in Amsterdam die tussen 1923 en 1925 werd gebouwd. Woningen van een eeuw oud dus, die in fases sinds een aantal jaren door de woningbouwcorporatie worden gerenoveerd. Mijn naam is Marianne. Het was een kartonnen doos. Ja, dit kreeg u. Er kwam iemand langs van Energiebox. Ja. Ik kwam terug van boodschappen doen. Ik stapte van mijn fiets af. En er stond een jonge man achter me. Hij zegt, alstublieft, hier is uw energiebox. En wat is een energiebox? Dat zei ik dus ook. Toen zegt hij, nou, kijkt u maar, maakt u hem maar open. Er zit van alles in waarmee je kunt besparen op de energie. Brievenbus, strip. Ja, met een snor, hè? Met een snor. Ja. Tochtstrippen, smalle, brede, allerlei besparende lampen. Ja. Een zandlopertje voor de douche, zodat je in 3 minuten kan douchen. Je kan het timen, dus. Schakelaars, dus dat er niks meer op een spaarlampje staat te branden. Nou, allerlei. Nou, dit is nog een oude lamp van mezelf die ertussen zit. Hier hebben we nog 2 zakken folie. Aluminiumfolie. Aluminiumfolie die je achter de verwarming of de radiator kan plakken. Maar die jonge man kwam niet binnen om dit allemaal te plakken en... Nee. Ik kreeg die doos en hij ging weer verder naar het volgende adres. Ja. En bent u een beetje handig? Ja, ik ben wel handig, maar het leven, hè, zullen we maar zeggen. Ja. De gemeenten mogen grotendeels zelf bepalen hoe ze het geld van het Rijk besteden en wat voor maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld de energiebox, waarbij bewoners een doos met allerlei materialen krijgen die ze zelf moeten aanbrengen of installeren. Het is wel de bedoeling dat het geld bij die huishoudens terechtkomt die te kampen hebben met energiearmoede. Wat is dat eigenlijk, energiearmoede? Arianne van der Wal, onderzoeker bij TNO. In 2022 was dat naar schatting 600.000 huishoudens waar het over ging. Dus dat is 7,4% van het totaal aantal huishoudens in Nederland die in energiearmoede leven. En wat is energiearmoede? Ja, energiearmoede, dat zijn mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening. Dat betekent laag inkomen is onder de 130% van het minimumloon. En een hoge energierekening is meer dan gemiddeld. Andere groep is lage inkomens, opnieuw diezelfde, van onder de 130% minimumloon, die in een slecht huis wonen. Dus met een hoge energielabel, als het ware. En daar dus heel veel last van ondervinden, omdat het gewoon heel veel kou en tocht en vocht met zich meebrengt. En je hebt nog een derde groep, en dat zijn mensen die niet mee kunnen komen in energietransitie, omdat ze hun eigen huis niet kunnen verduurzamen. En dat kunnen zijn huurders, die afhankelijk zijn van hun verhuurders. En mensen met een laag inkomen die eigenaar zijn van een woning en die dus niet genoeg financiële middelen hebben om die woning te verduurzamen. Dat is een derde groep. En is dat aantal gegroeid sinds de oorlog in Oekraïne en de stijging van die energieprijzen? Ja, dus we zien een verschil van 90.000 huishoudens als je dit cijfer van 2022 vergelijkt met die van 2019. Dus een toename van 90.000 huishoudens in energiearmoede. Energiearmoede, dat gaat niet alleen over de energierekening. Daar komen ook nog andere aspecten, ja, met betrekking tot welzijn bij kijken. Ja, exact. Want in de Europees onderzoek wordt aangetoond dat mensen in energiearmoede dus vaak wonen in slechte woningen en dus last hebben van laag wooncomfort, wat vervolgens weer gevolg heeft voor de fysieke gezondheid. Dus mensen hebben vaker last van reumatiek, luchtwegproblematiek, vermoeidheid, maar ook mentaal gezondheid, hè, stress omtrent de betaling van de energierekening bijvoorbeeld. En een ander belangrijk aspect is dat mensen in energiearmoede ook vaak in sociaal isolement leven. En wat onderzoek heeft aangetoond is dat zij zich vaak schamen voor de staat van hun woning en daardoor minder mensen bij hun thuis uitnodigen en daardoor in een sociaal isolement geraken. Dat zijn de cijfers. Maar hoe is zo'n tochtige woning vol schimmel en vocht? Hey, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Oké, okay, dan, mooi. Ja, wij waren even binnenkomen als we maar en een praatje. Ja. We gaan naar de wijk Amsteldorp in Amsterdam. Een huurwoning, eigendom van een woningbouwcorporatie en gebouwd in de jaren 50, toen er woningnood was en de bouwvoorschriften bepaald niet streng waren. Joe Orton van de Fixbrigade gaat mee. De Fixbrigade helpt bewoners met isolerende maatregelen en kleine reparaties. Ze zijn al eerder op het adres in Amsteldorp geweest, maar troffen een situatie aan waar zelfs de Fixbrigade weinig kan doen. Tessa, we zijn in jouw huis hier in Amsterdam. Klopt. Sinds wanneer woon je hier? Ik woon hier sinds 2014. Wat zijn de klachten over het huis? Toen ik hier kwam wonen in 2014, toen regende het. En ik loop de woonkamer binnen en ik zie een plas met water liggen op mijn net gelegde PVC-vloer. Ja. En toen bleek dus dat als het regent, dan komt het water gewoon mijn woonkamer inlopen. En dat is nu, nou, het is nu 2024, al die jaren niet gemaakt. Ja, kunnen we even kijken waar dat is? Dat is aan de achterkant van de woonkamer. We zijn op de begane grond, hè? Juist. Je kan het schimmel zien inmiddels door mijn PVC heen. Dat is heel apart. Even door de vloer heen? Door de vloer heen. Behang dit laat helemaal los. Kijk, dit is allemaal schimmel. Dat is allemaal op de naden van de vloer, hè? Ja, het komt er gewoon tussendoor. Dat komt omdat het dus al die jaren nat is. Waar komt het water naar binnen als het regent? Hier ergens. Hier ergens moet het naar binnen dus, komen. Dus zeg maar bij de vloer ergens? Ja, bij de vloer of hier onderuit. Ja. En hier is het behang is ook helemaal gescheurd, hè? Ja. En nou ja, je ziet dat het vochtig is geweest. En je hebt heel erg last van die schimmel. Ja, ik ben allergisch. Ik kan er niet tegen. Ja. Dus ik heb ook een EpiPen voor als ik weer zo'n allergische aanval krijg. Ja. En mijn allergiepillen niet werken. Dan is het te veel, is het te heftig. Ja, en Dat gebeurt vaak? Ja. Ja. Hoe vaak? Hier beneden valt het mee. Boven kan ik niet langer dan een uurtje of drie zijn. Want dan ben ik echt klos. Dan krijg ik allemaal rode bulten en dan gaat alles opzetten. Want boven is ook schimmel. Boven is ook schimmel. Ja, en vocht. Maar ik neem aan dat je daar slaapt. Nee, ik slaap op de bank. Je slaapt hier beneden op de bank? Ja. Omdat boven niet gaat? Ik hou niet vol. Nee, ah, ja, okay. Dat hou ik niet vol. Ja, ik heb ook een puffer sinds kort, trouwens, omdat ik het benauwd krijg. Wat is dat, een puffer? Dat is voor als je moeilijkheden hebt met ademhalen, dan een puffer. Dan gaan je longen weer openstaan en dan krijg je wat meer lucht. En als het gaat over tocht in huis? Ja, behoorlijk. Behoorlijk, ja. Ja. Want er is wel dubbel glas, hè, zie ik. Ja, er is wel dubbel glas, dat wel. Ja, maar... Je voelt echt de tocht. Je kan het ook zien als je kaarsjes aansteekt. Want die flikkeren alle kanten op. Nee, het is niet tochtvrij hier. En het kruipruimte, dat zit ook elke keer vol met water. Er staat water in de kruipruimte? Ja, de laatste keer was het 75 centimeter. Dat is bijna een zwembad. Ja, wil je het zien? Ja. Dit is een luik. In het halletje, hè? Je kan zien dat boven overnat is. Ja. Hier staat, nou, wat zal het zijn? 25, 30 centimeter water in nu? Nu, op dit moment, denk ik wel, ja. Ja, zoiets, ja. En er staat dus eigenlijk bijna permanent water in de kruipruimte. Ja. Nou, het luik gaat weer dicht. Ja. Nou is hier ook Joe Orton. Van de Fixbrigade. Jij hebt hier metingen gedaan en gekeken naar de situatie. Dat klopt. We zijn hier gekomen in eerste instantie om de tochtwerende maatregelen uit te voeren. Maar een van de dingen die we ook doen is dan nametingen doen. Omdat op het oog de problemen hier natuurlijk heel groot waren. Daarbij heb ik bijvoorbeeld aangetroffen dat het beton in de vloer doorweekt was. En hoe is het met de muren? De muren, ik pak hem er even bij. Want jullie maken rapportjes, hè, over woningen, wat je aantreft. Ja, zeker. Ja, die zijn eigenlijk allemaal doorweekt. De enige die goed was, is de badkamer boven. Maar in de rest van de muren hebben we eigenlijk overal in de muren te hoge vochtpercentages aangetroffen. Tref je dat vaak aan in Amsterdam? Ja, zeker. Dit is een uitzonderlijke, maar we zijn... Uitzonderlijk in de zin van? Het is hier uitzonderlijk vochtig, maar ik tref wel heel vaak in Amsterdam aan dat er structureel gewoon te veel vocht in de muren zit. Ja. Ik zeg er wel altijd bij van Amsterdam is een moeras, dus het is een vochtige stad. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn dat er door achterstallig onderhoud daadwerkelijke vochtproblemen optreden bij mensen thuis. Ja. En die tochtmaatregelen van jullie helpen weinig als je de hele dag de ramen tegenover elkaar open moet hebben om de schimmel tegen te gaan. Precies, ik kan 20 tochtstrips plaatsen, maar als er inderdaad ramen open moeten omdat anders de schimmelproblematiek verergert, ja, dan werkt het niet. Dan moeten we naar een andere oplossing gaan zoeken, ja. Tessa woont dus in een huis waar je met een paar tochtstrips en aluminiumfolie niet veel verder komt. Hoe is het eigenlijk gesteld met de huizen van de wooncorporaties in Nederland? Pierre Hobbelen is directeur van Thuisvester, een woningcorporatie in Brabant, en hij zit in het bestuur van Edes, de landelijke koepel van woningcorporaties. Op de totale cijfers van de woningbouwcorporatie hebben we zo'n 2,4 miljoen woningen die we hebben. Als je dan over de slechtere woningen spreekt, dan spreken we in ons jargon over de EFG-labels van woningen. De energielabels. Dat zijn de energielabels. En dan kijk je naar de duurzaamheidskwaliteit. En nog belangrijker wat daarmee samenhangt, is natuurlijk het verbruik van die woningen. En daarmee de energiekosten voor de huurders die erin zitten. We kwamen af van rond de 800.000 en we streven naar 2028 dat ze uitgefaseerd zijn. We zitten ongeveer halverwege. Hè? Dus dat betekent dat je nu zo ongeveer een 500.000 woningen hebt die slechte labels nog hebben, die in de aankomende jaren verbeterd moeten worden. Die enorme opgave die u heeft, hè, voor 2028, is dat eigenlijk wel haalbaar? Nou, die gaat zeer moeizaam worden. Hè. Deels gewoon capaciteit. Hè. Dus hoeveel mensen zijn er die dat werk ook feitelijk kunnen uitvoeren? We hebben niet eens over de arbeidsmarkt gehad. Financieel, hè. Alles wordt ook extreem duurder. Hè. Pak een voorbeeld bij ons als Thuisvester. Wij begonnen met de verduurzaming. Hè. En dat deden wij jaren terug voor ongeveer €45.000 per woning inclusief BTW. Dezelfde aanpak nu kost €100.000. Hè. Dat is het prijseffect in een aantal jaar. Dat betekent dat we heel veel capaciteit van de markt vragen, waar heel veel geld mee gemoeid is. Ja, en dat geeft altijd risico's. Haal je het dan in het tijdsbestek wat daarvoor staat. En waar zijn die woningen te vinden in Nederland? Ja, het is natuurlijk wel verspreid. Maar je kunt eigenlijk zeggen, ik tikte niet voor niks al de grote steden aan. Hè, waar de opgave echt complexer is. Je kunt niet grootschalig hele wijken aanpakken. Of hele straten aanpakken. Sterker nog, ook in de grote steden is de opgave gewoon qua mobiliteit al lastiger. Ga maar eens in een stad als Amsterdam een straat verduurzamen. Is anders dan dat waar we nu zitten in West-Brabant een straat aangepakt moet worden. Als je in het centrum van Amsterdam woningen moet verduurzamen, heb je qua mobiliteit echt een andere opgave dan dat je in een plaats waar wij nu toevallig zitten in Oosterhout een straat moet afzetten voor de werkzaamheden. Dus ik denk al met al dat de waarom nu de grootste opgave nog in het stedelijk gebied is, dat dat ook logisch nog te verklaren is. Hè? Dat je zegt het is complexer om het daar aan te pakken. De portefeuilles van dat soort corporaties zijn ook vele malen groter. Ja, en daarmee betekent het ook ja, dat die corporaties de aankomende jaren heel veel energie erop moeten zetten om deze woning ook op tijd uitgefaseerd te krijgen. Die woningen, die slechte energielabels, is dat ook niet voor een deel gewoon achterstallig onderhoud van de corporaties? Ik ben in huizen geweest uit de jaren 50, waar gewoon 75 centimeter grondwater in de kruipruimte staat en iedere muur zeiknat is. Ja. Ja, maar ik denk ook dat een deel van de Nederlandse woningvoorraad, en u geeft een voorbeeld en u zult een aantal woningen bezocht hebben waar niet voor niks de reden is geweest om u even langs te laten komen. Nee, we hebben ook gewoon echt woningen die onder het kwaliteitsstandaard zitten die je daarvan mag verlangen. Dat ja. is ook zo. En daar moet hard aan gewerkt worden. En dat combineer je nu met duurzaamheid. Hè? Maar het is maar goed dat we daar zo snel mogelijk bij zijn. Nog veel werk aan de winkel dus voor de woningcorporaties. In Amsterdam is sinds 2018 de Fixbrigade, een stichting zonder winstoogmerk, actief met subsidie uit Europa en van de gemeente Amsterdam. Zij helpen bewoners die in tochtige en slechte huizen wonen om kleine isolerende maatregelen aan te brengen. Voor de bewoners is dat gratis, vertelt directeur Janneke Jansen op de Haar. Iedere ochtend vertrekken de teams vanuit hun pand in Amsterdam-Oost. Ze zijn het gereedschap aan het controleren. Ja, ja, zo beginnen we de dag met de klussen verdelen, de ploegen indelen. En dan moet eerst het gereedschap gecheckt om te kijken of alles in de koffer zit. En dan gaan ze naar de bewoner. Heb je alles? Ja. Ja. Nog moet ik de schroefdraaier checken. Zeven ploegen? Ja, klopt. Ja. Die bestaan altijd uit één fixer-leermeester. Die heeft de leiding. En dan zijn er een aantal leerlingen. En dat verschilt een beetje welke klus we doen. Dus als we de kleine isolatiemaatregelen uitvoeren, dan zijn er meestal een stuk of drie of vier leerlingen die meegaan. Maar bijvoorbeeld bij klussen als waterzijdig inregelen, dan heb je aan één leerling genoeg. Wat is waterzijdig inregelen? Waterzuinig inregelen is een manier om je cv-installatie gaszuinig te laten draaien. Dus je zorgt dat het langzamer door het systeem heen stroomt. Voordeel dat alle radiatoren goed warm worden, dus comfort verhoogt. En tegelijkertijd maak je optimaal gebruik van je warme water. Waardoor je dus ook zo'n 15% minder gas gaat gebruiken. Ja. Hey, en kleine isolerende maatregelen, wat moet ik daarbij voorstellen? Ja, dat varieert van radiatorfolie wat achter de radiator komt tot gleuven in de vensterbank die we maken om te zorgen dat als een vensterbank bijvoorbeeld over de cv heen steekt, dat de circulatie van de warme lucht beter kan. Maar we doen ook heel veel reparatiewerk, dus veel achterstallig onderhoud. Als bijvoorbeeld deuren en ramen niet goed sluiten, zorgen we eerst dat die goed sluiten. Als een kozijn niet goed is, dus als er rotte plekken in zitten, dan proberen we dat eerst te repareren voordat we isolatiemateriaal aanbrengen. Jullie doen dit bij slechte huizen, slechte huurhuizen? Ja, we doen dit bij mensen met een laag inkomen. Dat zijn eigenlijk bijna allemaal huurhuizen en merendeels corporatiewoningen ook. De armste mensen wonen in de slechtste huizen, slecht onderhouden. Wij treffen echt de meest afschuwelijke situaties aan van huizen die vol zitten met schimmel, waar kinderen echt wekelijks in het ziekenhuis komen omdat ze ademhalingsklachten hebben bijvoorbeeld. En dit zijn dus ook de mensen die de hoogste energierekening hebben? Dat zijn, ja, nou, dat wisselt een beetje. Energiearmoede wordt inderdaad van uitgegaan dat je meer dan 10% van je besteedbaar inkomen aan energie uitgeeft. Maar in de praktijk zitten in deze groep heel veel mensen die helemaal geen energie verbruiken of heel weinig energie verbruiken, omdat ze gewoon de kachel niet meer aan durven te zetten. Nou, nemen jullie vaak eerst op hè, wat er moet gebeuren in een huis? We komen een paar keer langs bij mensen. De eerste keer is om inderdaad een opname te doen van alle werkzaamheden die nodig zijn in een woning. Dan geven we ook meteen een advies aan de bewoner. Nou, daar zijn we zo'n anderhalf uur mee bezig. En dan komen we daarna een tweede keer langs om al die kleine isolatiemaatregelen uit te voeren. En hoe lang zijn ze nou in zo'n woning bezig? Ja, dat wisselt natuurlijk wat er moet gebeuren. Maar het is voor de opname en advies is anderhalf uur. De uitvoer, dat zit een beetje tussen de 4 en 6 uur. Wat ze daarmee bezig zijn. En ja, als je kozijnfolie moet plaatsen voor een heel huis, dan gaat dat ook vaak toch nog wel weer over 1 uur of 6. Een luchtkwaliteitsmeting is ook weer zo'n 1,5 uur. Plus dat het rapport daarna natuurlijk nog gemaakt moet worden. En het waterzijdig inregelen, dat ligt er ook aan hoeveel radiatoren er zijn. Maar dat zit ook een beetje tussen de 3 en de 6 uur wat nodig is. Ja, dus allemaal gratis ook, hè, voor de bewoners? Voor de bewoner is het allemaal gratis, ja. Al onze diensten zijn gratis. Ja, en hoe kunnen jullie dat betalen? Nou, dat konden wij altijd betalen door een subsidie van Europa plus een cofinanciering van de gemeente Amsterdam. Alleen, ja, iedereen waardeert ons werk enorm. Dus de gemeente Amsterdam heeft alsmaar gezegd van wij gaan dit project voortzetten en willen het ook verder uitbreiden. En dat gaan we doen door geld wat uit Den Haag komt. Alleen, nu blijkt dus dat dat geld naar commerciële partijen toe gaat en niet naar ons. Ja. Dus ja, hoe we hiermee verder moeten, dat is even de vraag. We zijn naastig op zoek naar andere financieringsbronnen. Klaar? 10 minuten moeten we rijden. 10 minuutjes fietsen? Ja. Tot de bewoner, bij bewoners komen. En je in Oost? Ja, in de Oost, ja. Soms moeten we een half uurtje fietsen. Nou, koffie is op. Ja, koffie... Fietsen? Over dat geld uit Den Haag komen we straks nog te praten. Eerst maar eens mee met een team van de Fixbrigade. Samen met Imke Stoffijn en een collega gaan we naar een woning op Eiburg. Een Amsterdamse wijk die vanaf 1999 is aangelegd. Goedemorgen, Fixbrigade hier. Nou, Imke. Jullie komen wel echt door weer en wind, hè? Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Dat is een barre tocht zo naar Eiburg. Ja, door harde wind, regen, kou. Ja, allemaal tegelijk. Maar we zijn er. We zijn op Eiburg. Klopt. Dat zijn hartstikke jonge woningen. Ja, klopt. Volgens mij is het een jaar of 15, 20 oud, zoiets. Ja. En dan toch last van kou, tocht. Ja, tocht. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Joan. U bent de bewoonster hier. Klopt. Ja. En u heeft een tochtig huis. Ja, heel erg tochtig. Ja. Ja. Waar komt het allemaal vandaan? Klopt, het komt bij de ramen vandaan en bij de voordeur. Je zou zeggen, ja, dit zijn hele nieuwe woningen. Ja, ik woon er bijna 15 jaar, maar ja, het is toch heel erg koud. En ik heb heel veel last van mijn lichaam, dus dat, ja, dat is gewoon niet te doen. Vooral bij de ramen hier in mijn woonkamer. Nou, als je op de bank zit, dan is het gewoon heel koud. Ja. Imke, je hebt een hele lijst wat jullie moeten doen. Ja, dit is voor de lijst van de opname. Ja. En ik ga beginnen nu met de tochtband bij de ramen. Omdat de bewoner aangaf dat daar veel last van te hebben, van tocht. Ja. En je collega begint bij de voordeur. Ja. Die sluit niet goed. Nee, klopt. Dat hoor je, hè? Dat hoor je. Er zitten hier al rubbers in de deur zelf. Kunnen ze even kijken? Ja. Ja. Rubbers die er gewoon bij de oplevering van de woning... Klopt, ja. In zijn gezet. Ja, je voelt een beetje... Hij is stug. Hoe flexibeler het rubber, hoe beter die afsluit. En wat gaan jullie hier nu aan doen? Je gaat dit eraf halen? Nee, dit laten we zitten. Oh. We vetten het een beetje in met een bijenwas. Omdat het toch een beetje soepeler wordt. En we plakken er nog een andere tochtband in het kozijn. Oké, dit zijn de ramen van de slaapkamer. Ja. Hij gaat niet soepel open. Oh, er staat ook heel veel wind op. Oké, ja. Ja, en hier zit dus ook al een rubber. Ja. Het is heel erg vies. Dit is behoorlijk smerig. Dus, ja. Dus er komt gewoon dat er hier tocht door veel, dat raam binnen. Er is veel vuil, dus dat betekent dat er ook veel lucht doorheen komt. Ja. En moet je hiervoor opgeleid zijn? Ja, ja zeker. Bijna een jaar geloof ik. Ja, dan ga ik nog heel even bij de bewoonster. Ja, dat is goed. Ik vroeg me even af, heeft u ook hoge energierekening? Ik heb een hoge energierekening, ja. Ja. En elke keer ook bijbetalen, ja. Hoeveel moet u betalen per maand? Een hoop. Een hoop, ja. En dat drukt gewoon zwaar op het budget? Dat drukt zeker zwaar, want ik ben afgekeurd en ik heb een heel laag inkomen. Ja. En u zegt van ja, die tocht en de kou hebben ook echt invloed op mijn lichaam. Ja, ja zeker. Wat doet dat? Het geeft heel veel pijn, spierkrampen en dan kan ik echt 3 dagen in mijn bed liggen van de pijn. Imke en haar collega zijn 3,5 uur bezig geweest in de woning. Later zal een ander team nog eens teruggaan om kozijnfolie aan te brengen. Een klus van nog eens 3 uur. In de loop van 2022 maakt het ministerie dus 150 miljoen euro vrij om via de gemeenten huishoudens in energiearmoede te hulp te schieten. In Amsterdam was een kleine 10 miljoen euro beschikbaar die de gemeente via een aanbesteding gunde aan klimaatroute en winst uit je woning. 2 bedrijven die zo'n 10 jaar bestaan en zich in het verleden vooral richten op bespaaradvies voor woningeigenaren en bedrijven. De gemeente heeft haast. Ze wil dat er liefst zoveel mogelijk huishoudens zo snel mogelijk geholpen worden, want de winter van 2022 komt eraan. En de energieprijzen zijn door de oorlog in Oekraïne door het dak gegaan. Eind 2022 gaan klimaatroute en winst uit je woning aan het werk. Ieder met een budget van bijna 5 miljoen euro. In het voorjaar van 2023 is de klus geklaard. Maar er is dan wel discussie ontstaan over kwantiteit en kwaliteit. In april 2023 is verantwoordelijk wethouder Zita Pels te gast in Pakhuis de Zwijger. En het was ook wel een sprong in het diepe voor ons toen we dit deden. Omdat we dachten, ja, we zagen die winter aankomen. De druk was enorm hoog. We zagen hoeveel mensen in de knel kwamen te zitten. En dan kies je natuurlijk het liefst alleen voor een kwalitatieve aanpak. Dan had ik alleen wel tegen Amsterdam moeten zeggen, we doen er deze winter 1000, 2000. We doen er niet 30.000. En dat is de keuze die ik heb gemaakt. Ja. Ik heb gezegd, we doen én de kwantitatieve aanpak, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. We zien dat mensen heel tevreden zijn. We hebben ook een onderzoek daarnaar laten doen. Die geven een 8,1 voor de tevredenheid van de maatregelen die zijn genomen. We zijn nu nog dieper onderzoek aan het doen samen met TNO. We hebben Winst uit je woning, een van de partijen die de werkzaamheden in Amsterdam uitvoerde, gevraagd om een dagje mee te mogen lopen. Om zo te zien wat ze nu precies voor die bijna 5 miljoen hebben gedaan. Aanvankelijk leek dat te lukken, maar uiteindelijk krabbelden ze terug. Wel hebben we diverse zogeheten energiecoaches van Winst uit je woning en Klimaatroute gesproken, om een beeld te krijgen van hun werkzaamheden. Het baantje is vooral populair onder studenten. Robin, een pseudoniem, is een van hen. Dat baantje kreeg ik via mijn studentenvereniging doorgestuurd. Iemand vroeg of je tijd had om een paar dagen te werken voor Winst uit je woning. En ik had die tijd, mijn studie ging goed. Dus ik dacht, nou ja, voor een mooi bedrag, dat is toen 20 euro per uur, dacht ik wel van, oké, ik heb al de tijd om een dag te werken. Ja, een dag per week. Ja, een dag per week, ja, een dag per week. Er was ook nog een bonus. En die bonus, als je die bonus haalde, kreeg je wel 25 euro per uur. En je verdien je zo'n 200 euro op een dag. Dus voor als student zijn is dat heel lekker geld. En wat hield dat werk in? Ja, ik moest bij huizen langs. Ik had een iPad mee. Nou, daar kwam bij iemand binnen. En dan moest ik tochtstrips plakken, radiatorfolie ophangen. Ik had een tasje mee met lampjes, koolstofmonoxideapparaat. En die moest ik allemaal eigenlijk afgeven. En sommige dingen moest ik zelf ophangen. En zo kon ik mensen ook bespaartips geven. En de tochtstrip deed ik alleen eigenlijk bij de voordeur en de achterdeur. En bij sommige ramen. Dan ging ik voelen met mijn vingers waar ik dacht dat tochten. En daar hing ik het dan op. En dan was het even checken of de deur nog goed dicht ging. Dus bij sommigen had het helemaal geen zin. Maar ja, je plakt het maar gewoon op om wel gewoon je werk te doen, zeg maar. ja, vaak die mensen zelf, heel leuk eigenlijk, gaven van zichzelf aan dat zij, waar zij toch vandaan dachten te voelen. Nou ja, en of we nou tochten of niet, je ging dat toch maar plakken om die mensen ook tegemoet te komen en een goed gevoel te geven dat er wat gebeurde. Zo ging het een beetje na eigenlijk. Gewoon een beetje voelen, een beetje plakken, een beetje kijken of het opgelost was. Ja. En zo ging je een beetje door. Ja. Ja, je bent student. Ja. Ben je ook een beetje handig en technisch? Niet super technisch, ook niet super handig. Maar heb je hier wel een opleiding of een instructie voor gehad? Ja, ik moest naar Haarlem. Daar kreeg ik een uur een uitleg over alle spullen die ik in mijn koffer had. Hoe werkte dat allemaal? Nou, het sprak dan best wel voor zich. Een filmpje, iemand deed een beetje dingen voor. Het was een beetje, ja, ik wil niet zeggen, het was een beetje, niet per se kneuzerig. Het was een beetje, ik kon het wel. Dat was prima. Daarna, de eerste werkdag, dan liep je met iemand mee. En die deed nog één keer voor naar praktijk hoe je alles deed. Dus dan liep je... En dat was een professional? Nou, nee, dat was gewoon een collega. Dus je liep dan mee met... Een collega die het al eerder had gedaan? Ja, die hier langer werkte. Maar ja, dat was wel grappig, want de tweede dag dat ik werkte, moest ik iemand inwerken. Hoe lang deed je erover in zo'n woning? Nou ja, het is wel een jaar geleden, maar we de bonus kregen als je meer dan 6 huizen deed. Per dag? Per dag. Nou, een werkdag is van 9 tot 5. Je moet dus ook nog woningen zoeken, aanbellen, je moet nog lunchen, dingen. Dus je was niet langer bezig dan een uur per huis. In ieder geval, dat zorgde je zelf een beetje voor. Je wou gewoon die bonus, dus je ging een beetje... in een rap tempo doorwerken. Ik heb een leuk werk gehad hoor, maar het was soms ook wel sneu. Een schrijnende situatie, echt mensen, grote gezinnen, echt wel arm. En dan was het soms wel jammer dat ik wel wat dingen kon doen. Maar ik kon het nooit compleet, ik kon nooit het helemaal afmaken bijvoorbeeld. Of nooit, ik had nooit echt dingen in mijn tas die het helemaal afmaakten. Ja. Het was allemaal, het was gewoon redelijk en prima, maar echt goed. Dat durf ik niet te zeggen. Ja. Hoe vaak heb je die bonus gehaald? Ja, 90% van de tijd. Echt wel. Ja, misschien bij 100%. Ik ging er, ja, weet je, het klinkt misschien raar, maar je gaat er ook gewoon voor, toch? In totaal spraken we 8 coaches die voor klimaatroute en winst uit je woning hebben gewerkt. En hun verhalen komen sterk overeen met dat van Robin. De coaches zeggen dat ze het deels doen voor het geld, maar ook uit idealisme. Om mensen te helpen. En omdat ze duurzaamheid belangrijk vinden. Ze zeggen allemaal dat ze een korte instructie hebben gehad en de eerste keer met een collega meeliepen. Volgens officiële cijfers van de gemeente Amsterdam zijn de coaches van Winst uit je woning gemiddeld 48 minuten per woning en die van Klimaatroute gemiddeld 1 uur en 12 minuten binnen geweest. Dat komt ongeveer overeen met de coaches die wij spraken. TNO heeft in de winter van 2022-23 onderzoek gedaan naar het effect op de energierekening van kleine isolerende maatregelen. In het onderzoek zijn de partijen geanonimiseerd en het onderzoek is ook niet uitgevoerd in Amsterdam. Maar het gaat wel over eenzelfde soort aanpak van verschillende partijen. Arianne van der Wal van TNO. We hebben echt 3 totaal verschillende trajecten gehad. Het ene traject was echt een traject waar grondig energiebesparende maatregelen werden aangebracht in de woning door een fixer of energiecoach. Die was daar ook meerdere uren mee bezig, kwam tenminste 2 keer langs, heeft dit vervolgens grondig aangepast. En was een ander traject waarbij een energiecoach regelmatiger langskwam over een half jaar, gedurende een half jaar. Maar die was met name gericht op de coaching van het gedrag en bracht kleine energiebesparende maatregelen aan, zoals tochtstrips, radiatorfolie bijvoorbeeld. En er was nog een derde traject en daarbij kwam een energiecoach gewoon eenmalig langs, gaf advies op het gedrag. Het duurde 1,5 uur en er werd een box afgeleverd waarbij kleine energiebesparende maatregelen aanwezig waren en die de bewoners dan vervolgens zelf konden aanbrengen. Kunnen we dan ook iets zeggen over de kostenbesparing van die verschillende trajecten? Ja, wat wij vinden is dat er wel degelijk een verschil is. Dus het fixed traject, daar vinden we dat de maandlast op de energierekening met €46 wordt gereduceerd. Die vinden een significante reductie. Die begonnen ook wel echt bij een veel hoger bedrag bij aanvang. Dus daar was ook meer te halen wat dat betreft. Omdat ze in slechtere huizen woonden. Exact, omdat ze in slechtere huizen wonen. Ja. En de andere twee trajecten, daar werd wel een daling gezien, maar die is niet significant. Dus daar mogen we eigenlijk niet over spreken van een daling. Op vragen van Argos en Follow the Money laat de gemeente Amsterdam weten dat in 2022-23 ongeveer 35.000 woningen zijn bezocht en geholpen. Volgens de gemeente besparen die huishoudens gemiddeld €266 per jaar op de energierekening. Dat hebben ze berekend op basis van het aantal geïnstalleerde maatregelen en de gemiddelde besparing die de maatregelen zouden moeten opleveren. Coaches zijn gemiddeld een uur per woning binnen geweest. En de gemiddelde klanttevredenheid van de bezochte huishoudens is maar liefst 8,5. De gemeente Amsterdam is tevreden met het bereikte tempo en de geïnstalleerde maatregelen, zegt ze. Maar weten we nou of de energiebesparende maatregelen goed zijn uitgevoerd? En heeft het ook daadwerkelijk een besparing opgeleverd? Judith Krom, raadslid voor de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Het is heel lastig om te controleren van is het nu goed gedaan, de ja, de nee. En heeft het nou daadwerkelijk iets opgeleverd? Dus een energiebesparing of een energiekostenbesparing voor Amsterdammers bij wie ze zijn langs geweest. Ja. Ja. Ik heb de evaluatie voor me liggen. Als ik wat dingen opnoem, dan is de gemiddelde installatieduur in een woning bijvoorbeeld 1 uur. Er zijn in die eerste ronde 32.000 huishoudens geholpen. En er wordt hier door de gemeente geclaimd dat er een kostenbesparing is, dus een besparing op de energierekening van €266 per huishouden per jaar. Ja. Dat zijn toch mooie cijfers? Ja, met een uurtje binnen en buiten en dan zoveel besparen. Ja, nou, jij raakt daar een goed punt. Want ja, het zou mooi zijn als dat zo zou zijn. Het is natuurlijk wel heel lastig om dat te controleren. En ik vraag me wel oprecht af, wat kun je doen in een uur binnen en buiten met de koffie erbij, dat zoveel besparing zou moeten opleveren. Ja. Dus ja. De bewoners die mochten ook een soort enquête invullen. En de gemiddelde klanttevredenheidscijfer is in het verslag van de gemeente 8,5. Ja, dat is een mooi cijfer. Zou u ook willen krijgen? Zeker, zou ik het verdoen. Nee, ja, ik vind het een lastig te beoordelen cijfer. Een feit is natuurlijk wel dat je binnenkomt bij mensen iets gratis komt brengen. En als je dat op een vriendelijke manier ook nog doet, dan kan ik me voorstellen dat je daar niet meteen een vijfje voor krijgt. De directie van Winst uit je woning wil niet ingaan op vragen die Argos en Follow the Money stelden. Wel laten ze in een mail weten dat de aanbestedingen van gemeenten op dit vlak goed in elkaar zitten. Er zijn veel partijen die in concurrentie meedingen naar deze opdrachten. Dit is een prima en bewezen mechanisme voor de doelmatige besteding van deze gelden, laten ze weten. Zowel Klimaatroute als Winst uit je woning willen geen inzicht geven in de kosten en baten van het uitgevoerde project in Amsterdam. Inmiddels is er in Amsterdam een tweede ronde van start gegaan, die gegund is aan 5 andere partijen. De gemeente zegt dat er dit keer meer nadruk ligt op de kwaliteit van de werkzaamheden en de tijd die uitgetrokken wordt voor iedere woning. De Fixbrigade diende ook een offerte in, maar viel buiten de boot. Hoe zit dat? Janneke Jansen op de Haar. Nou ja, de eerste aanbesteding die is eigenlijk van de vorige periode, dus die is eigenlijk een beetje aan onze neus voorbij gegaan. Omdat, ik ben geen commerciële partij, dus ik let niet op aanbestedingen. Ik weet niet waar ik die vinden moet, ik word daar niet over geïnformeerd. Die nieuwe aanbesteding, daar hebben we dus wel een plan voor ingediend. Daar heb ik vanaf het begin gezegd van, het gaat niet lukken. Ons project past niet in zo'n aanbesteding. Dat is iets voor commerciële partijen. Ik heb een bestaand project en dat gaat hem gewoon niet worden. De gemeente heeft nog steeds gezegd van, doe het nou wel. En we zorgen dat het lukt. Want we willen met jullie verder. Maar dit is de enige manier. Dus je moet in die aanbesteding mee. Dus uiteindelijk hebben we dat gedaan. Maar goed, puntje bij paaltje hebben we dus toch niet gewonnen. Maar is het toch naar commerciële partijen toegegaan. Ja, jullie waren gewoon te duur. Nou ja, nee, dat is dus niet waar. Wij snapten misschien het systeem niet helemaal. Dat zou kunnen. Maar de gemeente weet heel goed hoe duur of niet duur wij zijn. En wij zijn absoluut niet duurder dan andere partijen. En dat is natuurlijk ook omdat wij doen wel heel veel meer. Dus dan zou je zeggen, dan ben je ook duurder. Maar aan de andere kant blijft er bij ons heel weinig geld aan de strijkstok hangen. We hebben een hele kleine overhead. En bij ons gaat eigenlijk al het geld naar de leermeesters en de materialen en het gereedschap en de spullen die we nodig hebben. Ja, ik zag even de wethouder, verantwoordelijk wethouder in Amsterdam, in een presentatie in Pakhuizen Zwijger. Ze wilde vooral vaart maken, veel doen. Ja. Ja, nee, dat is het probleem. Het is die hele aanbesteding en de aanpak tot op heden is gericht op kwantiteit. Zoveel mogelijk adresjes kunnen turven. Alleen als je op die adresjes dus niks doet wat mensen echt helpt, dan heeft dat niet veel zin en is het uiteindelijk toch nog weggegooid geld. Wij kunnen inderdaad minder mensen helpen. Heeft ook een beetje met capaciteit te maken. Hoe meer geld wij hebben, hoe meer teams ik neer kan zetten en hoe meer mensen ik ook kan helpen. Maar goed, ja, wij zijn gewoon veel langer in een huis bezig. En dan doe je dus minder. Kijk, als jij een half uur in een woning bezig bent, dan kan je heel veel woningen op een dag doen. Ik doe 1 woning per dag met een team. Ja, dus jullie doen veel minder woningen. Want de gemeente Amsterdam zegt dat er in die eerste ronde even, 2022, 2023, nou zeg maar grofweg 30.000 huishoudens zijn geholpen. Ja, precies. En hoeveel hebben jullie er toen gedaan? Wij hebben er toen met de capaciteit die we hadden 1600 gedaan. Ja, dat is wel een verschil, hè? Dat is een enorm verschil. Ja. Maar ja, het is ook een verschil in wat het oplevert voor de mensen. Wat vindt u ervan dat de gemeente Amsterdam hiermee schermt met dit soort cijfers? Nou ja, ik vind het eerlijk gezegd schandalig. Ik vind het hele verhaal vind ik schandalig. Er is geld door mensen uit Nederland belasting betaald om wat besteed wordt om energiearmoede te bestrijden. Dat was de reden van dit geld wat naar de gemeentes toe is gegaan. Als je dat vervolgens laat verdwijnen in de zakken van commerciële partijen die gewoon een leuk verdienmodel hebben gevonden, maar die absoluut niet het belangrijk vinden om mensen ook echt te helpen. En als je dan vervolgens als gemeente daarin meegaat en gaat schermen met gigantische hoeveelheden, wij hebben zoveel mensen geholpen en die hebben zoveel energie bespaard, terwijl het gewoon niet waar is. Ja, ik vind het schandalig. Ja. Een beetje voelen, een beetje plakken om de mensen maar het gevoel te geven dat er wat gebeurde, of het nou in huis tocht of niet. Dat klinkt toch een beetje als grote stappen snel thuis. We hoorden een reportage van Rick Delhaas. We hebben diverse partijen die in de reportage aan de orde komen om een reactie gevraagd. De gemeente Amsterdam wilde ons geen interview geven. Het bedrijf Winst uit je woning, waarvan nu een oud-medewerker aan het woord hoorde, heeft niet inhoudelijk gereageerd op onze vragen. Het andere bedrijf, Klimaatroute, reageerde wel. Het bedrijf laat ons weten dat het de doelstelling was om 12.000 huishoudens te bereiken en dat ze inmiddels 20.000 huishoudens hebben geholpen. Zowel de gemeente Amsterdam als bewoners hebben de dienstverlening van Klimaatroute als uitermate positief beoordeeld. En wat betreft het inwerktraject voor nieuwe medewerkers, dat omvat volgens het bedrijf een proefmaand met 2 trainingsdagen en 2 inwerkdagen. Als een energiecoach op 1 dag 6 à 7 huishoudens bezoekt en een klanttevredenheidsscore haalt van 8,4 of hoger, dan ontvangt deze medewerker een extra beloning. Wel kan het, ondanks dat hoge tevredenheidscijfer, in een enkel geval gebeuren dat Klimaatroute niet aan de verwachtingen van een bewoner heeft voldaan. Aldus Klimaatroute. Goed, ja. We gaan nog even verder praten over het isoleren van woningen en andere maatregelen om de energiearmoede in Nederland tegen te gaan. En over de vraag of dat eigenlijk allemaal wel goed gaat. Daarom heb ik nu contact met Dirk Brounen. Hij is hoogleraar vastgoedkunde aan de Universiteit Tilburg. Goeiedag, meneer Brounen. Goedemiddag, hi. Ja, we hoorden in de reportage de verantwoordelijk wethouder van Amsterdam zeggen dat zij bij de aanpak van woningen moest kiezen tussen kwaliteit en kwantiteit, en dat daarbij kwantiteit de voorkeur kreeg. Dus veel woningen aanpakken, hè, ook al gebeurde dat misschien niet op de meest grondige manier. Wat vindt u daarvan? Nou, nu zou ik dat niet goed vinden. Ik denk dat in 2022 was er wel veel druk rondom energiearmoede. Toen spoten de energieprijzen omhoog en raakten echt veel mensen klem. Dus ik snap wel dat je toen snel veel wilde doen voor veel mensen. Ja. Maar het is nu 2024 en de rust is wat weergekeerd. Ik hoop inderdaad wel dat er geleerd is van de lessen die jullie net hebben laten horen. En ik vraag me af of dat volledig is gebeurd. Hoezo? Nou ja, ik denk als je het geld gunt en wat u net aan het einde ook aangaf van het item. Ik denk dat het belangrijk is dat je af moet vragen of je mensen een prikkel moet geven om zo min mogelijk tijd te steken in een cliënt. Want als je dan zegt 6 per dag en dan krijg je die bonus. Ja. Ja, je wil liever mensen goed helpen, zou ik zeggen. Ik snap dat in het begin je ook echt wel de nadruk legt op tempo en op tractie en op het opschalen. Mm-hmm. Maar ja, het heeft blijkbaar voor een TNO-evaluatie niet zo heel veel uitgehaald. Dus dan is het nu zaak om bij te schakelen naar kwaliteit. Ja, ja, want vaak duurde, hoorden we, vaak duurde zo'n bezoek van een energiecoach van ongeveer een uurtje. Kun je in een uurtijd een tochtige, energielekkende woning adequaat in orde maken? Nee. Dat zal waarschijnlijk ook niet helemaal de ambitie zijn geweest. Ik vond het wel interessant om te horen hoe het verschil zit met de fixbrigade. Hè. Dus dan steek je een dag in een woning gemiddeld, begrijp ik. Ja. Dan bereik je wel al meer. Het zijn nog altijd, laat ik zeggen, laaghangende vruchten die worden geplukt. Hè. Dus echte isolatie van de woning, dat gaat met zeg maar buitenmuurisolatie. Dat wordt niet gedaan door de fixbrigade. Mm-hmm. Dus de quick wins in een dag, ja, dat zet al iets van zoden aan de dijk. Plus, ik denk wel dat het ook goed is dat je mensen informeert wat ze kunnen doen. Het is blijkbaar dat het kleine zandlopertje voor het douchen en zo, dat kan helpen. Dat zijn van die kleine psychologische trucjes. Nou, dat kan zeker ook helpen. Ja, we horen toch ook wel dat die huizen soms gewoon heel ernstig aan toe zijn. Hè? Rotte kozijnen, lekkages, slecht sluitende deuren. Dan is reparatie of renovatie toch eigenlijk eerder aan de orde dan een tochtstrip plaatsen? Nee, dat klopt ook zeker waar. Dus het voelen en plakken wat ik net hoorde, ja, dat zal niet volstaan bij dit soort woningen. Ik denk dat het andere deel van de bijdrage van meneer Hoppelen van thuisvesten laat dat ook zien. Hè. Dus hij sprak over 500.000 woningen bij corporaties die niet voldoen. Ja. Het is ook wel goed dat de minister een norm heeft gesteld. Want deze woningen mogen niet meer worden verhuurd in deze staat na 2028. Dus de corporaties hebben ook een dubbel belang om te zorgen dat het in orde komt. En daar is veel meer mee gemoeid dan alleen maar tochtstripjes plakken en isolatiefolie achter een radiator hangen. Ja. Zou de gemeente het anders moeten aanpakken? Ze hebben dit dus nu uitbesteed. Ik heb het idee dat ze niet echt strenge eisen hebben gesteld aan de manier waarop het werk wordt of is uitgevoerd. Hoe zou het anders of beter moeten? Ik denk in het algeheel geldt wel dat het. Je ziet ook vaak dat je aardgasvrije wijken hebben we nou geprobeerd. Hebben ook proeftuinen voor. Ik denk dat dat heel interessant is. Maar op een bepaald moment in dat proces moet je wel ook durven zeggen. Oké, nu hebben we door wat het best werkt en dat wordt nu de standaard. Dus ik zou op een gegeven moment wel willen stoppen dat elke gemeente een klein teampje van ambtenaren heeft die erover vergadert en het opnieuw gaat proberen. Mm-hmm. Dus je weet inmiddels na 2 jaar wat wel werkt en wat niet werkt. Maakt dat wel werkt gewoon de standaard. En stop met het experimenteren. Want ja, de een evalueert blijkbaar, we hebben heel veel mensen kunnen helpen in weinig tijd. Maar de echte oplossing zit voor deze mensen in het structureel minder stoken en dus verbruiken en betalen. Ja. Ja, en dat is niet overal gerealiseerd. En ja, daarom denk ik ook moet je de lessen ook gewoon leren. Maar zo'n aanbestedingsprocedure, hè, daarvan dacht ik wel van ja, daarmee werk je misschien ook in de hand dat bedrijven en gemeenten voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Nee. Ja, dat klopt. Dus ik denk ook dit was ook wel een klein beetje een geste vanwege energiearmoede die echt al opspeelt in 2022. Maar de grotere opgave ligt gewoon in het klimaatprobleem. Hè. Dus de woningvoorraad is wel de of leverancier van CO2-uitstoot. Dus we moeten met z'n allen proberen de woningvoorraad beter te maken. En de grootste pijn wordt geleden aan de onderkant van die woningmarkt, waar meneer Hobbel over sprak. Dus dat zijn die oude huurwoningen van corporaties. En ik denk dat het beter is om niet versnipperd door het land allerlei kleine experimenten per gemeente te doen met 10 miljoen hier en daar. Maar gewoon één grote pot met geld klaar te zetten om het op één manier echt goed op te lossen. Ja. Nou ja, het gaat inmiddels, heb ik me laten vertellen, om 3 ronden van dit soort maatregelen over heel Nederland, die tot dusver in totaal 400 miljoen euro hebben gekost. Is dat geld goed besteed? Ja, dus ik denk dat het een beetje een retorische vraag is naar wat we net hebben gehoord allemaal. Hè. Dus ik vind het wel belangrijk. Je mag ook ja zeggen, hoor. Nou, nee, dat is heel moeilijk in dit geval. Ik vind het heel belangrijk in het algemeen dat als je als overheid geld uitzet in een subsidieregeling of experiment, dat je ook durft te zeggen vanaf het eerste moment, en dit zijn de criteria waar we achteraf gaan zien of het heeft voldaan. Dan kan je ook beantwoorden voor jezelf, is het gelukt? En ik vind het eigenlijk te vaag omschreven, die eerste en de tweede ronde, wat nou precies de doelstelling was. Als je zegt, ik wil 30.000 mensen in Amsterdam helpen, Ja, dan kan je zeggen, dan is het gelukt. Maar zijn die mensen goed geholpen? Want een 8,5 krijg je natuurlijk heel snel inderdaad, zoals gezegd. Ja, want het is allemaal gratis. Als je komt uitdelen. Ja, precies. Ja, nee. Dus het diepere probleem is niet opgelost. Hè. Dus ik denk dat de reportage heel goed laat zien, zeg maar, hoe je uiteindelijk op korte termijn iets sympathieks kan doen. En nou, hulde daarvoor. Maar op lange termijn moeten we iets effectiefs gaan doen. En ja, dat is duidelijk niet gelukt. En je moet wel durven bijschakelen als overheid. En niet blijven hangen in het sympathieke gedoe. Ja. Tot slot, de woningen die niet in handen zijn van corporaties, maar van andere verhuurders, die soms ook niet de middelen hebben om, nou ja, om alles energiebesparend te maken. Moet daar ook overheidsgeld heen om goede maatregelen te nemen? Wat vindt u? Ja, dan wordt het misschien een klein beetje technisch, maar we hebben op dit moment ook in de Tweede Kamer de discussie over de wet betaalbare huur. En onderdeel daarvan is wel ook dat er een puntensysteem komt waarin slecht geïsoleerde woningen minder huur gaan moeten betalen, goed geïsoleerde woningen meer. Dat geeft ook commerciële verhuurders een natuurlijke prikkel om eindelijk eens een keer iets te gaan doen. Mm-hmm. Want tot op heden deden zij eigenlijk vergeleken bij corporaties veel minder aan de verduurzaming. Mm-hmm. Ik denk uiteindelijk dat die rekensom best vaak uit kan. Je hoeft ook niet meteen van een G-label naar een A-label te springen. Maar okay, van G naar bijvoorbeeld al een D of een C zou al heel sympathiek zijn. En volgens mij kan dat vaak ook met een kleine huurverhoging. Oké. Okay. Mag ik u heel hartelijk danken tot zover voor uw commentaar. Dirk Brouwne, hoogleraar vastgoedkunde aan de Universiteit Tilburg. En dan gaan we tot slot van de uitzending nog even naar Ahoy in Rotterdam. Want daar zit Sebastiaan Timmerman bij het WK Shorttrack. Sebastiaan, vertel. En dat is een uitbundig Ahoy geworden. Want de Nederlandse ploeg heeft daar zojuist de eerste medaille behaald. Het is een zilveren medaille geworden voor Jens van het Woud op de 1500 meter. Vorig seizoen veroverde hij al brons op de 500 meter bij het WK toen in Seoul. En nu is er dus zilver voor Van het Woud. Hij schoof een plaatsje op. Hij kwam namelijk in eerste instantie als derde over de streep. Maar de winnaar, Daejeong Bang uit Korea, althans degene die als eerste over de streep kwam, kreeg een penalty. De Olympisch kampioen haalde op onreglementaire wijze zijn landgenoot Jiwon Park in. Wang daardoor dus een penalty. En Van het Woud schoof door van brons naar zilver. De wereldtitel gaat naar China, naar Longsen. En het brons naar de Australiër Brandon Corrie. Maar de eerste medaille dus voor de Nederlandse ploeg hier in Ahoy in Rotterdam is het zilver voor Jens van het Woud. Dat is mooi nieuws. Dankjewel, Sebastiaan. En tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week hoort u hier de collega's van Pointer die inzoomen op overlastgevende jachtvliegtuigen. En wij van Argos, wij spitten verder. Ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op de social media of de podcast-app of natuurlijk via de site van NPO Radio 1 of onze eigen site argosonderzoekt.nl. Houd het hoofd koel. Ik wens u een fijne dag. En zo dadelijk deze zender Koen Verbraak met de publieke tribune. Dag. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Amerika-deskundige en talkshow-fenomeen Raymond Mens. Toen wilde ik de nieuwe Max Westerman worden. Over het verkiezingsjaar in de VS. Kijk, als jij sportverslaggever bent en er komt een WK voetbal aan, dan moet het dan gebeuren. Voor mij is dat die presidentsverkiezingen. Ja. En Casper van Eijk, voormalig clubarts van Sparta en Feyenoord. Er kwamen toen net Louis en Danny Blind en zo, die kwamen aanzetten. En vooral een van 's werelds grootste specialisten op het gebied van alvleesklierkanker. 3000 mensen krijgen alvleesklierkanker en overlijden in 2998. Raymond Mens en Casper van Eijk. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Vanavond in kassa, een test. Namelijk die van de appelkruimelvlaai. Een van de favoriete vlaaien om op te trakteren. Maar welke appelkruimelvlaai is nu echt een traktatie? Nou, dat testen we vanavond in kassa en dat doen we in Lemberg. Je ziet het, vanavond in kassa, om 7:15 op NPO 2. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders.